czasem. Mam już dosyć was na max czasem. Może odpierdolisz się od moich rap kaset. Może daj se luz, ty czasem daj se luz. Weź na luz, to jest mój biznes. Mam już dość tych wszystkich, co szukają halo cały czas. Stoją i pierdolą tak, jakby nie mieli swoich spraw. Stoją tak nic, tylko jarają szlugi. Stoją i tracą czas. Kocham, jak ktoś mi mówi: ej, nie będziesz już żadnym raperem. Myślisz, że co, po tamtej kurwa płytce uda ci się wbić na scenę? Ty, proste, jestem na niej cały czas, a ty typku. Wiem, że chciałbyś móc nawijać teraz na ten beat tu. Wiem, że marzysz o moich podkładach, co? Pewnie chciałbyś tamten beat, no na który zresztą zjadam. Który pan jeszcze powie, że się skończę? Specjalnie dla takich jak ty gram każdy kolejny koncert. Dla całej bandy redaktorków z PiS, co nie wiem, chyba marzą, żebym nagrał na nich w końcu jakiś diss. Co drugi z nich chciałby być raperem, a zresztą kilku chyba nawet myśli, że jest, yo. Czasem, czasem, mam już dosyć was na max czasem. Może odpierdolisz się od moich rap kaset. Może daj se luz, ty czasem daj se luz. Weź na luz, to jest mój biznes. Czasem, czasem, mam już dosyć was na max czasem. Może odpierdolisz się od moich rap kaset. Może daj se luz, ty czasem daj se luz. Weź na luz, to jest mój biznes. Z dedykacją dla wszystkich, co wkurwiają nas, yo. Śmieciu, wiem, że diss jest twoją pasją. Ty, co jest z tobą? Chcesz być jeden na stojak? Chcesz być ziom? To zrób coś, albo weź się chociaż prześpij z jakąś laską. Czasem, a propos ta, co teraz mieszka u mnie, potrafi tak nawinąć, że aż się wkurwie. Czasem, wiesz, siedzę sobie luz, piszę coś do bitu, jak ta panna podchodzi i wyjeżdża do mnie z tekstem typu: ej, co z ciebie za biznesmen? Wiem, że przez ten twój ostatni deal to wpadłeś lekko pod kreskę. Nie bój dupy, jeszcze mam te hajsy, ale może ty mi powiesz, jak mam niby zrobić dużą bańkę. Idź stąd, nie wiem, z kimś na randkę, albo weź coś może kurwa zrób, zasłaniać mi kartkę. Mówisz: ej, zmień swoje życie, co, nie jest fajne? Zmień życie raczej nie, ale chyba w końcu zmienię pannę. Czasem, czasem, mam już dosyć was na max czasem. Może odpierdolisz się od moich rap kaset. Może daj se luz, ty czasem daj se luz. Weź na luz, to jest mój biznes. Czasem, czasem, mam już dosyć was na max czasem. Może odpierdolisz się od moich rap kaset. Może daj se luz, ty czasem daj se luz. Weź na luz, to jest mój biznes. To mój biznes, ty lepiej pomyśl, gdzie jest twój biznes. Pokaż, że masz to IQ jak diskret. Nie wpisuj mnie na listę na wieczór. Mam co robić, nawet nie chce mi się szukać czystych dresów. Muszę w końcu zrobić trochę cashu i się wyspać. Albo nie wiem, zjeść obiad i się wysrać. Nie podbijaj do mnie jak ziom, znasz mnie z pisma. Nie podbijaj do mnie na freestyle, chłopaku weź, trzymaj dystans. Ja muszę dzisiaj jeszcze wpaść do studia. Muszę nagrać wokal, potem skończyć płytę. Nie jestem tu, żeby mnie każdy kochał. Chcę tylko robić swoje, grać ten rap w Warszawie. Tak, żeby już nikt się nigdy nie mógł na mnie zawieść. To jest gra, która ma mnie zawieść na szczyt. Bo urodziłem się, żeby połączyć ten hip-hop i plastik. Czujesz nasz styl, ty, proste, że czujesz nasz styl. To jest mój biznes, czasem.